kendimin ellerinden tutunca İçimden nehirler gibi akmak geliyor. Akmak geliyor. Yollara çıkmak, yolculuklara bakmak geliyor. Bakmak geliyor. Buralardan böyle ceketsiz kaçmak geliyor. Kaçmak geliyor. Kaçmak geliyor. Buralardan böyle ceketsiz kaçmak geliyor. Kaçmak geliyor. Kaçmak geliyor. Döken dağlarında karlar erimiş. Karlar erimiş. Teknelerle kol kola bir bahar sulara inmiş. Sulara inmiş. Dağlar için, sular için bana bir gül ver. Bana bir gül ver. Bana bir gül ver. Avuttuğun düşler için bana bir gül ver. Bana bir gül ver. Bana bir gül ver. Çocuklar inmiş. Çocuklar inmiş. Dağlar için, sular için bana bir gül ver. Bana bir gül ver. Bana bir gül ver. Avuttuğum düşler için bana bir gül ver. Bana bir gül ver. Bana bir gül ver. Ben bütün yeşillerimi inatçı ayazlara çaldırdım. Sen kendin ellerinden tut, kendine benim için bir gül ver. Avuttuğun düşler için bana bir gül ver. Bana bir gül ver. Bana bir gül ver. Söküldüğün günler için bana bir gül ver. Bana bir gül ver. Radyo Akdeniz. Deniz. Söyleyen kendileri söylemez olur, söylemez olur. Bülbül gibi olsa ne fayda, olsa ne fayda. Söyleyen dilleri söylemez olur, söylemez olur. Bülbül gibi olsa ne fayda, olsa ne fayda. Kul himmet üstadı gelse otursa, gelse otursa. İstedikleriniz için gün boyu Radyo Akdeniz dinleyin. Radyo Akdeniz. Altın yüzüm kırıldı hey, suya düştü su duruldu hey. Dediler yarın de gelmiş, ince de bellerim kırıldı. Tel tel tellerine, kurban olam dillerine. Dediler yarın de gelmiş, ince de bellerim kırıldı. Tel tel tellerine, kurban olam dillerine vay. Atımın da nalı yoktur hey, üzerinde çuluğu yoktur hey. Göl başında yolu yoktur, git gelemem emmim kızı. Tel tel tellerine, kurban olam dillerine. Göl başında yolu yoktur. Git gelemem emmim kızım. Tel tel tellerine, kurban olam dillerine, vay. Altınlarım nal edeyim hey, al hırkamı çul edeyim hey, göl başını yol edeyim, git gelemem emmim kızı, tel tel tellerine, kurban olam dillerine. Göl başını yol edeyim, git gelemem emmim kızı, tel tel tellerine, kurban olam dillerine. Gidelim, kaç bahar geçti, kaç çiçek açtı, kaç gecem yandı, bilemiyorum. Seninle bir bütündük biz, sensiz olmak zor, aşk acım hep kor, direniyorum. Bir yıl daha geçti günüm, senden haber yok. Doktor bana ömür biçti, bir yıl daha yok. Oh, bir yıl daha geçti günüm, senden haber yok. Doktor bana ömür biçti, bir yıl daha şarkım olsun en zor anında, yoldaşın olsun, ben ölüyorum. Dışarıda gece yağmurda, ıslanırken gel, tut ellerimden, deliriyorum. Bir yıl daha geçti günüm, senden haber yok. Doktor bana

gel ya haber et. Aklımda firar var, öylece bırakma. Gel döndür beni ya, öylece bırakma. Gel döndür beni. Açar soldu yerden, sen hazana uyma. Kuşlar da döner göçtü yerden, sen kuşlara uyma. Çiçek de açar soldu yerden, sen hazana uyma. Ya da tarzın Lanazir Home ve Lanazir Kids'te sevgililer gününe özel %50'ye varan indirimler sizi bekliyor. Artan kurdan etkilenmeyen fiyatlarla. Yeni Sanayi Sitesi 3. iniş 6. caddede 0553 941 95 93 82 yıllık tecrübesiyle Lanazir Home ve Lanazir Kids bir önmen grup kuruluşudur. Mobilya da tarzın Lanazir olsun. Radyo Akdeniz. Gördüm seni, bir ani gün gel bul beni. Yıkık içimde duvarlar, tut elimden kaldır beni. Yıkık içimde duvarlar, tut elimden kaldır beni. Akşamüstü bir yağmurla uğra bana ben ölmeden. Kapım açık çay ocaksa, gir içeri görünmeden. Akşamüstü bir yağmurla uğra bana ben ölmeden. Açık çay ocaksa, gir içeri görünmeden. Gir içeri görünmeden. Dardayım gördüm seni, kaybolmuşum gel bul beni. Kırık içimde aynalar, hiç olmuşum anla beni. Kırık içimde aynalar, hiç olmuşum anla beni. Akşamüstü bir yağmurla uğra bana ben ölmeden. Kapım açık çay ocaksa, gir içeri görünmeden. Dur karşımda ve gülümse, elindeki düşsün yere. Sarıl bana ve kal öyle. Kokun bırak ben ölmeden. Kokun bırak ben ölmeden. Geçersin ki sen öylesine esen bir yelsin ki geçerken neler titrer bilmesin ki sen öylesine esen bir yelsin ki geçerken neler titrer bilmesin ki. Varsın ya da yoksun sen, düşlerimde yolcusun sen. Varsın ya da yoksun sen, ben neylerim bu gönlü sensiz. Esen yerlerle gel habersiz, ben neylerim bu gönlü sensiz. Esip de gel birden habersiz. Sen öylesine esen bir yelsin ki eserken neler titrer bilmesin ki. Sen öylesine esen bir yelsin ki geçerken neler titrer bilmesin ki. Çekmezsem ölürüm. Sevdan bir nefes gibi, çekmezsem ölürüm. Sabır kalmadı içimde, dertler yaş oldu gözümde. Bu yoksulluk denizinde boğulmadan gel, boğulmadan gel. Sensiz isyan ettim her an, dünyam kahır, dünyam zindan. Yine başım duman duman, olmadan gel, olmadan gel. Selamını aldım bu koskocaman dünyada. Sensiz yapayalnız kaldım bu koskocaman dünyada. Sensiz yapayalnız kaldım. Sabır kalmadı içimde, dertler yaş oldu gözümde. Bu yoksulluk denizinde boğulmadan gel, boğulmadan gel. Sensiz isyan ettim her an, dünyam kahır, dünyam zindan. Yine başım duman duman, olmadan gel, olmadan gel. Sensiz isyan ettim her an, dünyam kahır, dünyam zindan. Yine başım duman duman, olmadan gel, olmadan gel. Radyo Akdeniz 89.2 Radyo Akdeniz. Ali ile Sıra Dışı başlıyor. Barışın, kardeşliğin, demokrasinin egemen olduğu bir Türkiye'yi birlikte yaratmak ve güzellikleri insan için paylaşmak dileğiyle merhaba diyorum. Türküler halkın dili, gözü, yüreği olan ozanların of çekmesidir bozuk düzenleri. Ali ile Sıra Dışı. Selam sana. Düşen yoldaş der ki ona deva, ne güzel gülüyorsun hey. Ali ile Sıra Dışı. Dünyanın ucunda bir gün açılmış, efile file sen yere merhaba. Karanlığın sonu bir ulu şafak, sarkayadan geçen yola merhaba. Karanlığın sonu bir ulu şafak, sarkayadan geçen yola merhaba. Radyo Akdeniz. Ali ile Sıra Dışı başlıyor.